ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Yeah, it was in the wrong, it was over here. तो हमारा उपदेश है हरे कृष्ण बोलो सुखी रहो और आपका मोबाइल बंद करो। जरसा सबके पास मोबाइल है ने? तो जरसा आपका जेब से निकाल के उसको बंद कर दो। थैंक यू वेरी मच। आज का विषय है वास्तविक भगवान एवं भक्ति। तो वास्तव में भगवान अवास्तव नहीं हो सकते। अवास्तव भगवान तो नहीं है, जो भगवान है तो वास्तव ही है। और वास्तव में सब वास्तु जो है सब भगवान के ऊपर निर्भर करते हैं। किसी वास्तु का अस्तित्व नहीं हो सकते भगवान से भिन्न होने से। सब कुछ भगवान से आते हैं, सब कुछ भगवान पालन करते हैं। सब वस्तुओं की अस्तित्व का सारांश है भगवान। यथो वा इमानी भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयत्यपि संविशन्ति तद् विजिज्ञासस्व तद् ब्रह्मेति। परम सत्य ब्रह्म क्या है? वो परम सत्य परम वस्तु जिससे सभी वस्तुएं आते हैं, जिसमें सब रहते हैं और जिसमें सब प्रवेश करेंगे। वो वस्तु जिसका आदि और अंत नहीं है और जिसके ऊपर और सब कुछ निर्भर करते हैं, जिससे सब कुछ आते हैं, फिर भी जो पूरा स्वतंत्र है वो वस्तु है ब्रह्म। और परम ब्रह्म है कृष्ण, ब्रह्म है कृष्ण भगवान। तो इस विषय भगवत तत्व, भगवान कौन है, कैसे भगवान है, हमारा संबंध क्या है भगवान के साथ, कौन भगवान नहीं है, इस विषय सबसे महत्वपूर्ण विषय है। और सब दूसरे विषय जो है जैसे विद्यालय पीछे है ने, ये विद्यालय का मैदान है क्या, ये केंद्रीय विद्यालय। तो आश्चर्य की बात है या आश्चर्य नहीं है, कलयुग का एक लक्षण है कि सभी विद्यालय महाविद्यालय विश्वविद्यालय में जिनके बड़े बड़े नाम होते हुए भी, तो वो विद्या जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसका सीखने से हमारे जीवन पूर्ण होते हैं और जिसके बिना, जिसका अभाव से हमारा और सभी प्रकार की विद्या निरार्थ होते हैं, तो वो सभी विद्यालय में इस विद्या की शिक्षा नहीं होते हैं। और चूंकि भारत सरकार का आदेश ऐसे है तो उस प्रकार की विद्या सीखना मना है। वो विद्या क्या है? भगवत तत्व विज्ञान। भगवान भगवान बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन इस शब्द का अर्थ क्या है बहुत कम लोग जानते हैं। श्रीमद् भागवत में भगवत तत्व विज्ञान ये शब्द है, अर्थात बुद्धि से समझना वास्तव में भगवान कौन है, भगवान की शक्तियां कैसे कैसे चलते हैं, पूर्ण रूप से वो भगवान विषय समझना। तो केवल बुद्धि से भगवान को समझना संभव नहीं है, भगवान की कृपा भी चाहिए, और वो कृपा भक्ति से मिलती है। एक्चुअली भक्ति से नहीं, कृष्ण की स्वयं अहितु की कृपा से हम भगवान की कृपा मिलते हैं, उनकी कृपा से इनकी कृपा मिलती है, इनकी इच्छा से। भगवान स्वतंत्र है और हम जितने भी भक्ति करते हैं हम जबरदस्त से भगवान को, हमको भगवान को हम जर से, हम भगवान को आदेश नहीं सकते, नहीं दे सकते। तो भगवान में मैंने इतनी सी भक्ति की तो जरूर मुझको कृपा प्रदान करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। हम पूरा अधीन है और भगवान स्वाधीन है। तो वास्तव भगवान हम ऐसे बोलते हैं तो इसका और क्या है, तो भगवान वास्तव ही है, लेकिन ऐसे कहना है जैसे हम बोलते सदगुरु। सदगुरु शब्द का क्या मतलब है, तो गुरु तो सत होना चाहिए, अगर अगर एक व्यक्ति सत नहीं है तो गुरु तो नहीं है, असत गुरु तो कोई असत गुरु नहीं है। गुरु का मतलब सदगुरु, परंतु हम ऐसे कहते हैं सदगुरु क्योंकि बहुत से लोग हैं जो गुरुगिरी करते हैं, गुरुगिरी का अभिनय करते हैं, तो वास्तव गुरु नहीं है। और गुरु जैसे अभिनय करते हैं दूसरों को शोषण करने के लिए, तो इसलिए हम बोलते हैं सदगुरु। और वास्तव में ज्यादातर जो सदगुरु बोलते हैं वे भी असत है। तो गुरु का आश्रय ग्रहण करना एक इंसान का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय है, परंतु इसके बारे में ज्ञान बहुत कम होते हैं मानव समाज में। और भगवान की भक्ति करना, उसमें तो भगवान की भक्ति करना जो मानव जीवन का उत्तम या एक ही कल्याण पंथा है, तो उसमें भगवान कौन भगवान है, कैसे भगवान भगवान समझना है, भगवान को पहचान करना, ये इतना सा महत्वपूर्ण विषय है। परंतु इसके बारे में ज्ञान का अभाव इतना सा है कि ज्यादा लोग का कुछ भी ज्ञान नहीं है। तो वास्तव भगवान कौन है, भगवान वास्तव भगवान जो है तो वास्तव भगवान ही है, जो नकली भगवान तो भगवान नहीं है। ऐसे बहुत से लोग बोलते हैं मैं भगवान हूं, या दूसरे लोग बोलते हैं वो भगवान है, लेकिन वास्तव भगवान कौन है और कैसे हम समझ सकते कि वो भगवान भगवान है, इसके बारे में मानव समाज में आजकल बहुत कम प्रचार होता है। अगर एक व्यक्ति कुछ चमत्कार दिखाते हैं लोग सोचते हो बहुत बड़ा भगवान है। मेरा भगवान तुम्हारा भगवान बहुत चमत्कार करते तो वो ही प्रमाण है कि वास्तव भगवान है। नहीं नहीं, मेरा भगवान का, मेरा भगवान तो उत्तम ब्राह्मण के कुल के है और तुम्हारा भगवान तो शेड्यूल कास्ट के है, तो वो वास्तव भगवान नहीं हो सकते। तो ऐसे ही बहुत भगवान है और ये सब कहते हुए कि भगवान के स्थावक के बीच प्रतिद्वंद्विता होते, मेरा भगवान बड़ा है, नहीं नहीं मेरा भगवान बड़ा है, मेरा भगवान सबसे बड़ा है। तो एक सत्र में 50 किलो का चावल खाया है, वो वास्तव भगवान है। तो कौन वास्तव भगवान? भगवान वास्तव भगवान तो एक है, अनेक नहीं है। भगवान का शब्द का अर्थ क्या है? जो सर्वोपरि है। अगर कोई व्यक्ति एक दूसरा व्यक्ति के ऊपर है, वो दूसरा व्यक्ति तो भगवान नहीं हो सकते। वास्तव भगवान ऐसे। भगवान के बारे में कितने गलत धारणा प्रचलित होती है और बहुत से लोग बोलते हैं कि ऐसे ही सोचते हैं कि वो सब वस्तु जो है वो भगवान से आते हैं, भगवान के ऊपर निर्भर करते हैं, तो फिर भी भगवान का अस्तित्व नहीं है, भगवान का रूप नहीं है, भगवान का नाम नहीं है, भगवान कोई व्यक्ति नहीं है। ये भगवान के बारे में ये एक बहुत प्रचलित गलत धारणा है। तो वास्तव ज्ञान हम कैसे मिलेंगे भगवान के बारे में? केवल ज्ञान के द्वारा भगवान को प्राप्त करना, भगवान को समझना संभव नहीं है, परंतु ज्ञान होना चाहिए। कम से कम समझना चाहिए तो भगवान कैसे भगवान है, नहीं तो हम रास्ते में चलते हुए एक कुत्ते को भगवान भी बोल सकते हैं। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि सब कुछ भगवान ही है, तो कुत्ते भी भगवान होते। एक बार लगभग 30 साल के पहले, मैं You heard this story before. मैं पटना में था और 2-3 छात्रों मेरे पास आके पूछते तो आप कहाँ से आए हैं, और मैं कृष्ण भगवान के बारे में छात्रों को बोला था। तो एक दूसरा व्यक्ति आया था और यही बात सुन के कि कृष्ण भगवान है, ये बात सुन के बहुत गुस्सा हो गया और बोला कि क्यों बोलते हो कृष्ण भगवान है, सब कुछ ही भगवान है, क्यों कृष्ण? तो बहुत गुस्सा हुआ ये बात सुन के कि कृष्ण भगवान है। तो पास में कुछ सुआ चढ़ता था तो वो व्यक्ति को बोला कि आप बोलते हैं कि सब कुछ भगवान है, तो सुआ भी भगवान है, जरूर भगवान है। तो आप तैयार है वो सुअर की पूजा करना? जरूर। उस आपका विचार है कि सब कुछ भगवान है, वो सुआ की थाती लेके आपका घर लेके जाएंगे और वो सुअर की थाती पूजा करेंगे? जरूर। तो इतना बड़ा धूर्तता था कि इस बात सुन के कि कृष्ण भगवान है बहुत गुस्सा हो गया है। तो कृष्ण की पूजा तो नहीं करेंगे, लेकिन सुअर की थाती की पूजा करने के लिए प्रस्तुत था। ये क्या है, परम भक्ति या मूर्खता? आप निर्णय करो। इस tathakatit tatvagyan yavad ki sab kuch Bhagavan hi hai. To iska phal hai ki vastav Bhagavan Krishna ki puja karne ke liye kuch log tayar nahi hai, lekin tayar hai sua ki tati ki puja karna. तो वास्तव भगवान कौन है तो पहले समझना चाहिए. भगवान के बारे में हम सब कुछ समझ नहीं सकते क्योंकि भगवान असीम है और हम जो जीव है हम सभी प्रकार से सीमित है. हमारी बुद्धि सीमित है, हमारी अभिज्ञता सीमित है, हमारा सामर्थ्य सीमित है, हमारी दृष्टि सीमित है और भगवान असीम है. तो वो असीम भगवान हम जो तुच्छ जीव है वो भगवान हम को उनके बारे में ज्ञान प्रदान करते हैं भगवद गीता और अनन्य शास्त्रों में. और वो भगवान की कृपा से वो ज्ञान जो है गीता पुराण शास्त्र विशेषकर श्रीमद् भागवत में वेदांत वेद वेदांत वेदांत सूत्र रामायण महाभारत वो ज्ञान जो शास्त्र में है और बाइबल भी है कुरान भी है और पंजाब में बहुत प्रसिद्ध है ग्रंथ साहिब. तो ये सब शास्त्र से मानव जाति भगवान के बारे में ज्ञान मिल सकते. विशेषकर भगवद गीता में भगवान स्वयं उनके बारे में भगवान स्वयं के बारे में हमको ज्ञान प्रदान करते हैं. तो भगवान शब्द का क्या अर्थ है? भगवान भग भग भग का मतलब ऐश्वर्य या सद्गुण. ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्यश्रयः ज्ञान वैराग्य योश्चैव सन्नं भग इतिंगिनम्. जिनमें छह सद्गुण पूर्ण रूप सदैव उपस्थित है वो व्यक्ति भगवान है. भगवान परम पुरुष है. भगवान एक है. भगवान पुरुष है, वो केवल ज्योति नहीं है. और इनमें सब महान गुण पूर्ण रूप से विराजमान होते हैं. तो छह महान गुण है ऐश्वर्य अर्थात संपूर्ण संपत्ति भगवान की है. ऐसा एक भी वस्तु नहीं है जो भगवान का नहीं है. भगवान सब कुछ का मालिक है. भगवान कभी भी गरीब नहीं हो सकते. एक धारणा है कि गरीबी लोग को खिलाओ ये भगवान की सेवा है, लेकिन भगवान गरीब नहीं है. भगवान लक्ष्मीपति है. हम भगवान की सेवा कर सकते हैं उनकी कृपा से, क्योंकि वास्तव में उनका कुछ भी अभाव नहीं है। गरीबी लोग को खिलाना वो एक प्रकार की मानव सेवा ऐसे बोलते हैं, और ऐसे भूखी लोग आभार होते हैं क्योंकि उनका अभाव था और हम उनको दिया था जो उनके पास नहीं था। लेकिन भगवान का हाल ऐसे नहीं है, भगवान का कुछ भी अभाव नहीं है, हम भगवान के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। तो मानव सेवा जो है जो हम करते हैं और भगवान की सेवा बिल्कुल अलग है, क्योंकि जो लोग भूखी है, गरीब है, ऐसे लोग को हम कुछ दे सकते उनका कल्याण के लिए, परंतु हम भगवान के लिए कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि भगवान का कुछ भी अभाव नहीं है। तो फिर भी हमें भगवान की सेवा करना चाहिए, वो ही भक्ति बोलते। परंतु कि मैं भगवान के लिए कुछ करता हूं ऐसे अगर हम सोचते तो वो भक्ति नहीं होंगे। और यदि हम सोचते कि गरीब लोग के लिए मैं कुछ करता हूं वो भी गलत फहमी है, क्योंकि हमारा सामर्थ्य क्या है, कर्मफल के अनुसार एक व्यक्ति एक जीवन में धनी होते हैं और दूसरा व्यक्ति गरीब होते हैं। लेकिन अगला जन्म में जो गरीब है शायद धनी होंगे और जो धनी है इस जीवन में तो गरीब होंगे, और वास्तव में हमारे कुछ नहीं है। जो सोचते मैं धनी हूं वो मूर्ख है, क्योंकि धन जो है हमारा नहीं है, और जो सोचते मैं गरीब हूं वो भी मूर्ख है, क्योंकि किसी व्यक्ति की कुछ संपत्ति नहीं है, सब कुछ भगवान ही है। तो इसलिए कोई गरीब नहीं है, कोई धनी नहीं है, मैं गरीब हूं ऐसे सोचना क्या सोचना है कि मेरे पास ज्यादा नहीं है लेकिन यदि मैं 1 करोड़ रुपया मिला तो संतुष्ट होता, धनी होता। तो इस धारणा की कुछ मेरा हो सकते है ऐसे सोचना मायक है, क्योंकि हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं हो सकते, सब कुछ भगवान की है। ऐश्वर्य से समग्र से वीर से पूरा शक्तिमान है भगवान। तदंग बलवतंग चाहम, बल प्रदान करने वाले है भगवान। इस पंजाब में लगभग सभी लोग बहुत चुस्त है ना, वो सब सिख खस, मेरे जैसे पतला सिख तो कोई नहीं। तो वो शारीरिक बल भगवान प्रदान करते हैं, पूरा शक्तिमान है भगवान। तो एक प्रकार बल है शारीरिक बल, दूसरा प्रकार है राजनैतिक बल, शासन करने का बल। एक सिख भारत का वर्तमान प्रधानमंत्री है, उनके पास शासन करने का बल है, वो भी भगवान उनको प्रदान किया है। तो पूरी शक्ति भगवान की है, भगवान देते लेते। यश पूरी कीर्ति भगवान की है। आज वर्तमान एक सिख की कीर्ति है इस देश में, कस एक सिख प्रधानमंत्री, मान्य प्रधानमंत्री, लेकिन कुछ दिन के बाद उनका नाम इतना प्रख्यात नहीं होगा। कितने राजा आए थे गए थे, पहले वो पटियाला महाराज बहुत प्रसिद्ध थे, नहीं? बहुत बड़ा महाराज थे। भारत में छोटे छोटे महाराज थे और बड़े बड़े, और पटियाला महाराज एक बड़े महाराज थे। तो 100 साल के पहले वो पटियाला महाराज, नाम क्या था 100 साल के पहले? भूपेंद्र सिंह। 2 साल के पहले महाराज थे, लेकिन कोई नहीं है पटियाला में जो इनका नाम का याद है। तो 2 साल के पहले भगवान भी थे, उस समय भगवान कौन थे? जो भगवान है आज, जो उस समय भगवान थे, और 2 साल के बाद, 2 साल क्रॉस साल के बाद तो एक ही भगवान होंगे। ये सब महाराज आते जाते हैं, और जब जब राज सिंहासन पर बैठते हैं तब तब उनकी कीर्ति फैलती है। परंतु भगवान सदैव भगवान होते हैं, वो सब राजा के ऊपर है। जो राजा पद या प्रधानमंत्री पद देने वाले है वो ही भगवान है, और लेने वाले भगवान है, और इनकी कीर्ति सदैव प्रसारित होते हैं। सुंदर था, सबसे सुंदर कौन है? भगवान। तो ऐसे वो बॉलीवुड, हरे कृष्ण, बॉलीवुड नायक और नायिका आते हैं जाते हैं। मैं जब सर्वप्रथम भारत आया था, वो बॉलीवुड की सबसे फेमस नायिका थी रेखा, और उसके बाद बहुत आए हैं, और श्रीदेवी, आज कौन है, कौन है, ओ ऐश्वर्या राय वो भी थी, कैटरीना, आज कैटरीना, कैटरीना वो हरिकेन का नाम था अमेरिका में, कैटरीना। तो ऐसे है, ये सब ब्यूटीफुल नायिका आते हैं जाते हैं, और सबसे ब्यूटीफुल कौन? कृष्णा। और कृष्णा ब्यूटीफुल थे, कृष्णा ब्यूटीफुल है, और कृष्णा ब्यूटीफुल होंगे। ज्ञान, पूर्ण ज्ञान है भगवान के पास, वे ही ज्ञान है, वो वे ज्ञान का विषय है, वो ज्ञान के दाता है, वो ही ज्ञान है, और उनका ज्ञान उत्तम ज्ञान है। और ज्ञान जो हम सोचते, वो ज्ञान जो है, वो ज्ञान यदि भगवान का विषय ज्ञान नहीं है तो वो ज्ञान तो ज्ञान नहीं है। तो ऐसे देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे सुंदर होते हैं, जैसे ये सब बॉलीवुड नायिका तो सुंदर है लेकिन ज्ञानी तो नहीं है। इस भौतिक संसार में सुंदरता और ज्ञान तो साथ साथ नहीं चलते, और सुंदर सुंदरी स्त्री का रूप देखने से एक आदमी का ज्ञान लुप्त हो जाते, लेकिन वो जो भगवान है उनका सुंदरता देखने से हमारा ज्ञान बढ़ते हैं। यही फर्क है। ये सब गुण कोई भी अभगवान में, साधारण व्यक्ति में ये सब गुण एक साथ नहीं रह सकते। तो भगवान परम ज्ञानी है और इसका प्रमाण है कि भगवान विशाल वेद शास्त्र प्रदान करने वाले हैं, और वो विशाल वेद शास्त्र जिसमें पूर्ण ज्ञान है, तो भगवान इतना निपुण है कि भगवान वैदिक ज्ञान संक्षेप में 700 श्लोक में प्रदान करते हैं भगवद गीता में। तो पूर्ण ज्ञान और पूर्ण वैराग्य है। अगर किसी के पास ऐश्वर्य, वीर्य, यश, सुंदरता, ज्ञान इत्यादि सद्गुण है, तो वो व्यक्ति अपनी कीर्ति को घोषण करते हैं या दूसरों को शोषण करना चाहते हैं। लेकिन भगवान सब कुछ के मालिक है, सबके ऊपर है, तो फिर भी भगवान की आसक्ति नहीं है किसी वस्तु के लिए। भगवान की आसक्ति है केवल इनकी भक्तों के लिए। तो वास्तव भगवान कौन है, हम बहुत लंबी चर्चा करते हैं यहाँ पर, और भगवान के बारे में लंबी चर्चा होना चाहिए। दो शब्द में हम बोल सकते वास्तव भगवान कौन है, एक शब्द में कृष्ण। जो भगवान थे, भगवान है और भगवान होंगे। ऐसा नहीं है कि आज हम मॉडर्न है इसलिए हमें एक नया भगवान बनाना चाहिए, ऐसा नहीं है। जो भगवान थे, भगवान है और भगवान होंगे, और जिनमें ये सब महान गुण पूर्ण रूप उपस्थित है, जिनके कुछ अभाव नहीं है, जो अक्षय है, अर्थात इनके महान गुणों का ह्रास कभी भी नहीं होते, जिनकी कीर्ति सदैव बढ़ते रहते हैं, वो व्यक्ति भगवान है। तो आजकल दुख की बात है कि कुछ छोटे छोटे लोग जिनके वास्तव एक भी सद्गुण नहीं है, तो आपन को या उनके चेला, सब चेला के द्वारा घोषणा करना चाहते हैं कि वे भगवान है। परंतु वास्तव भगवान कृष्ण ही है, और कृष्ण का उपदेश जो भगवद गीता में, वो उपदेश पालन करने से पूरा मानव समाज का पूरा कल्याण हो सकता है। आजकल पूरा दुनिया में, मानव समाज में बहुत दुख है, बहुत परेशानी होते हैं, बिना कारण से भी हिंसा होती है, द्वेष होते हैं, ईर्ष्या होते हैं, सामाजिक समस्याओं असंख्य होती है, और हर एक रोज बढ़ते रहते हैं। तो समाधान क्या है जिससे मानव समाज में शांति आएगी, जिसमें सब सुखी हो सकते, जिससे परस्पर हिंसा नहीं होगी। इसका उपाय क्या है? उपाय है कि सब लोग समझ लेंगे वास्तव भगवान कौन है। भगवद गीता का ज्ञान ग्रहण नहीं करना पूरा मानव समाज की दुर्दशा का परम कारण है। हम अपन से, अपनी कल्पना से अनेक अनेक बहुत तथाकथित उपाय सृष्टि की मानव समाज का कल्याण के लिए, परंतु कुछ भी कल्याण नहीं होते और नहीं हो सकते यदि हम भगवान की भगवता की, भगवान सर्वश्रेष्ठ है, वे पूजनीय है, वे सेव्यर है, वे जीवन का चरम लक्ष्य है, यदि हम इस विषय ग्रहण नहीं करते हैं तो जितने भी हम प्रयास करते हैं मानव समाज में सुख लाना तो नहीं होगा। तो भगवान की भक्ति करने चाहिए सबके लिए। यदि मानव समाज में भगवान की भक्ति नहीं होती है तो फिर हिंसा होगी। वो हिंसा होते क्यों? और दुर्नीति होते क्यों? भ्रष्टाचार होते क्यों? पाप होते क्यों? जीव हिंसा होते क्यों? क्योंकि हम संतुष्ट नहीं है, यही मूल कारण है। किस लिए हम भ्रष्टाचार करेंगे? हम ऑलरेडी डबल क्रॉप आती, लेकिन भ्रष्टाचार करते जिससे मैं ट्रिपल क्रॉप आती बन जाऊंगा या सो क्रॉच। उसका कारण क्या है कि जिनके पास ऑलरेडी काफी पैसा है तो संतुष्ट नहीं है, हमेशा और भी चाहते, और भी चाहते, और भी चाहते। हम संतुष्ट नहीं होते क्योंकि जब तक हम कृष्ण भक्ति नहीं करते, भगवान की भक्ति नहीं करते, तब तक आत्मा संतुष्टि का सवाल नहीं है। तो भगवान की भक्ति करना चाहिए। और वास्तव भक्ति क्या है? तो वास्तव भक्ति तो वास्तव भगवान के लिए होना चाहिए, और उसमें अवास्तव भगवान को मानना नहीं हो सकते। समझना चाहिए वो भगवान कौन है, और जो केवल भगवान होने का अभिनय करते। तो वास्तव भक्ति क्या है? तो पहले समझना चाहिए वास्तव भगवान कौन है, और वास्तव भगवान कैसे भगवान है। तो कृष्ण के बारे में बहुत गलत फहमी प्रचलित है। ऐसा होते क्यों? क्योंकि कुछ लोग भगवान को इतने से द्वेष करते हैं कि वो भगवान की सेवा करना जो हर एक मानव का मुख्य या एक ही कर्तव्य है, तो वो भक्ति, भगवान की सेवा करना, तो वो जो नहीं करना चाहते ऐसे लोग तो वास्तव भगवान के बारे में बहुत दोषारोप करते हैं और इस प्रकार स्थापन करना चाहते हैं कि वो कृष्ण तो भगवान नहीं है, कृष्ण तो खराब व्यक्ति था इसलिए वो कृष्ण की भक्ति करने का जरूरत नहीं है। तो वास्तव भक्ति का आधार है भगवत तत्व ज्ञान समझना। तो भगवान कौन है, कैसे भगवान है, कैसे कृष्ण भगवान है और कोई दूसरे नहीं है। शिव ब्रह्मादि देवताओं सब कृष्ण के दास और दासी है, तो ये सब समझना चाहिए। और कैसे भक्ति करना है तो सामान्यतः हम बोलते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम नवविध भक्ति है। परंतु भक्ति का प्राण है, वास्तव भक्ति क्या है, वो भावना जिससे हम भक्ति करते हैं। शुरुआत से ही भावना होना चाहिए कि मैं कृष्ण का दास हूं, मैं भगवान का दास हूं। नहीं है कि मैं भक्ति करता हूं जिससे वो भगवान मेरा दास होंगे। मैं भगवान की पूजा करता हूं तो एक रुपया कि अगरबाती भगवान को अर्पण करते हो और उससे मेरी आशा है कि भगवान का आशीष से 1 करोड़ रुपया मिलूंगा, तो बहुत अच्छा व्यापार है। तो ये व्यापार बुद्धि तो भक्ति नहीं है, निस्वार्थ होना चाहिए। वास्तव भक्ति उस भक्ति जिसमें स्वार्थ का विचार नहीं है। स्वार्थ का विचार होना चाहिए लेकिन वास्तव स्वार्थ क्या है ऐसे ही समझना कि मुझे करोड़पति हो या बिल्कुल गरीब हो, मेरा वास्तव स्वार्थ है पूरा समर्पित होना भगवान की सेवा में। इस प्रकार भक्ति हम निस्वार्थ बोलते हैं, अर्थात उसमें कुछ भौतिक इंद्रिय सुख की इच्छा नहीं है। तो उस प्रकार की भक्ति शुद्ध भक्ति बोलते हैं और उससे आत्म संतोष होता है। जब तक हमारी आशा रहते हैं इस भौतिक संसार में कुछ भी भोग करना, तब तक हम वास्तव भक्ति नहीं कर सकते। और हमारा श्रवण कीर्तन इत्यादि तो सिर्फ भक्ति का अभिनय होगा। तो समझना चाहिए तो मेरा तो कुछ नहीं है, मेरा घर, मेरी पत्नी, मेरे बच्चों, तो मेरा तो कुछ नहीं है। मैं अभी इस स्थिति में हूं परंतु कुछ दिन ईश्वरीय का मरण होगा और उस समय ईश्वरीय तो नहीं रहेगा, तो कैसे मेरा घर, मेरी पत्नी, मेरे बच्चों, तो ये सब कैसे रहेंगे। तो मैं नहीं हूं तो मेरा कैसे रहेगा। मैं हूं, मैं आत्मा हूं लेकिन इस शरीर में नहीं हूं। तो ऐसे सोचना कि मेरे ये सब चीज मेरे है, तो ऐसे सोचना माया है और माया में कृष्ण भक्ति नहीं हो सकती। तो भक्ति में भगवत तत्व ज्ञान होना चाहिए। हम यदि बहुत भक्ति करते हैं परंतु हम सोचते हैं कि एक साधारण जीव जो कुछ जादू दिखाते हैं वो भगवान है, तो हमारी पूरी भक्ति निष्फल होगा। तो पहले समझना चाहिए कौन भगवान है, और मैं कौन हूं। गर्व से कहो हम हिंदू है, कुछ लोग बहुत है, लेकिन आप कैसे हिंदू है? इस जन्म के पहले शायद आप अहिंदू थे, शायद आप अमानव थे, और इस जन्म के पश्चात आप कौन से शरीर में लेंगे? शायद आप पाकिस्तान में मुसलमान परिवार में जन्म लेंगे, और उस समय आप पाकिस्तान जिंदाबाद ऐसे कहेंगे। तो ऐसे कहना मैं हिंदू हूं वो भी अज्ञान का लक्षण है। मैं आत्मा हूं, मैं भगवान का शाश्वत दास हूं, ऐसे कहना ज्ञान का लक्षण है। तो ये सब समझना चाहिए, इसलिए भक्ति में ज्ञान भी होना चाहिए। वो शुष्क ज्ञान नहीं है, केवल शास्त्र पढ़ना, स्वयं को बड़ा पंडित बनाने के लिए, ऐसा नहीं है। वो जिससे हम और ज्यादा समर्पित भाव से भगवान की भक्ति कर सकेंगे, जिससे हमारी बुद्धि पूरा स्थित होगी भगवान की सेवा में। इसलिए भगवत तत्व ज्ञान समझना चाहिए शास्त्र से, और उससे वो ज्ञान का लक्षण है सेवा भाव। ज्ञान, पूरा ज्ञान क्या है ऐसे समझना, मैं भगवान कृष्ण का दास हूं। तो ये ज्ञान का लक्षण क्या है, वो कैसे हम ज्ञानी है, उसका लक्षण क्या है, कि हम उत्साही होंगे भगवान की सेवा करना, और भगवान की सेवा करने से भगवान संतुष्ट होते हैं, और भगवान हमको और भी साक्षात्कार देते हैं। तो भक्ति विषय विशाल है, तो फिर भी शुरुआत से सब भगवान की कृपा से सब भक्ति में अंश ग्रहण कर सकते, सब हरे कृष्ण बोलने से भक्ति कर सकते। तो सब लोग तो बड़े पंडित नहीं हो सकते, परंतु कम से कम इतना सा समझना कि वास्तव भगवान कोई आधुनिक व्यक्ति नहीं है, जिनके बारे में किसी का पता नहीं था 100 साल के पहले। भगवान कृष्ण 5200 लगभग वर्षों के पहले इस पवित्र भारत भूमि में पदार्पण किए है, उपस्थित थे। तो उसके पहले भगवान नहीं थे क्या? उसके पहले भी भगवान थे, वो अवतार बनते, अर्थात जो ऊपर उनके वैकुंठ से हमको ज्ञान और कृपा प्रदान करने के लिए आते हैं, वे अवतार बनते। तो कृष्ण का आविर्भाव आगमन के पहले तो कृष्ण के बारे में ज्ञान था। हम श्रीमद् भागवत में श्लोक मिलते जिसमें प्रहलाद महाराज जो श्री कृष्ण की उपस्थिति के बहुत बहुत पहले कृष्ण भक्ति की, क्योंकि कृष्ण सदैव भगवान है। प्रहलाद महाराज ने कहा भगवत का श्लोक है, मत्येन कृष्णे परतः स्वतो वामितो विपद्येत गृहव्रतानां अदान्तगो भीर्विशतां तमिश्रं पुनः पुनश्चार्वित चार्वणानं। प्रहलाद महाराज उनके आसुरिक पिताजी हिरण्यकशिपु को बोले कि कुछ लोग है आपके जैसे, हिरण्यकशिपु जैसे, जो संकल्प किया है कि हम कृष्ण माती नहीं होंगे। ऐसे लोग है जो अदांत इंद्रियों के द्वारा घोर तमिश्र नरक में प्रवेश करते हैं, बार बार जन्म लेते हैं, बार बार प्रयास करते हैं, तो शुष्क इंद्रिय सुख से रास निकलना है। तो विषय है यहाँ पर कि प्रहलाद महाराज कृष्ण भगवान का अवतार के पहले कृष्ण भक्ति की और कृष्ण नाम बोले। तो ऐसे नहीं है कि एक लोग आते हैं और उसके बाद लोग बोलते हैं ओ ये भगवान है। तो जो वास्तव भगवान है उनके आने के बहुत पहले भी महान महान ऋषि संत और भक्त जानते हैं कि वे भगवान है और उनकी भक्ति करते हैं। तो ऐसे लोग जिनके बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं है किसी का, जो एक साधारण जीव है, ये हमारे बीच आते और बोलते हैं कि मैं भगवान हूं, और उनके शिष्यों बोलते हैं ये भगवान है। तो ऐसे कहते हुए भगवान से आप बहुत दूर रहो, आप कल्याण होगा। ऐसे चुनाव से हम भगवान नहीं बन सकते, लोक मत से हम भगवान नहीं बन सकते। भगवान जो है तो भगवान ही है, कोई नया भगवान कभी भी नहीं होंगे। जो थे है होंगे वही भगवान है। कलयुग का लक्षण है कि कुछ लोग जो कीट या कृमि से बड़ा नहीं है घोषण करते हैं कि मैं भगवान हूं। और कलयुग का लक्षण है कि लोग इतना बुद्धिहीन है कि ऐसे लोग को मानते ये भगवान है। और अगर एक व्यक्ति जो मूर्ख लोग बोलते भगवान है, अगर ऐसे लोग के बहुत कहते हुए शिष्य है, तो लोग सोचे वो बहुत बड़ा भगवान है। लेकिन लोग मत से यदि पूरा दुनिया के लोग बोलते हैं कि एक जीव भगवान है, तो फिर भी वो जीव तो भगवान नहीं होंगे। अगर सब लोग गलत विचार करते हैं तो वो विचार गलत होते। तो सही विचार क्या है? शायद पूरा मानव समाज विभ्रमित होंगे और एक व्यक्ति सत्य दर्शक है। यदि पूरे दुनिया के लोग सब लोग बोलते हैं कि 1+1=3, वो बात क्या है? सच होगी क्या? नहीं। तो लोग मत से नया भगवान स्थापन करना संभव नहीं है। और विशेषकर कलि युग में वो ज्यादा लोग जो बोलते हैं विशेषकर भगवान के बारे में, वो गलत होगा। तो इसलिए लोकमत चढ़ के शास्त्र का विचार देखो, और शास्त्र तो सदगुरु के द्वारा सुनना चाहिए। सदगुरु कौन है, गुरु कौन है? जिनका शास्त्र ज्ञान है, जिनकी कुछ भी धारणा या भावना है दूसरों को शोषण करना, जो खुद का स्तव स्तुति के लिए उत्साही नहीं है, जो पूरा समर्पित है वास्तव भगवान की सेवा में, और जिनका प्रचार करने का उद्देश्य केवल यही है भगवान, वास्तव भगवान के बारे में ज्ञान प्रदान करने से लोग हित करना, तो ऐसे व्यक्ति का शास्त्र विचार और प्रचार ग्रहण करना चाहिए। जो सदगुरु है तो भोगविलासी नहीं हो सकते, लंपट नहीं हो सकते, स्त्रियों के पीछे नहीं हो सकते, मांसाहारी नहीं हो सकते, शराब पीने वाले नहीं हो सकते। उनका चरित्र आदर्श होना चाहिए। तो इस प्रकार वो भगवान जो हमें बुद्धि दिया है, वो बुद्धि लगा के बुद्धि योग करना चाहिए, जिससे हम काली योग का प्रभाव से विमोहित नहीं होंगे, विभ्रमित नहीं होंगे, जिससे हम वास्तव भगवान की भक्ति कर सकेंगे। तो इस काली युग में कुछ दिन के पहले हमारा परमाराध्य श्री गुरुदेव श्रील प्रभुपाद लोक हित के लिए पूरे दुनिया में शुद्ध कृष्ण भक्ति प्रचार किए है, और अभी केवल भारत में नहीं, पूरे दुनिया में बहुत से लोग स्वीकार करते हैं कि वास्तव भगवान कृष्ण ही है। तो हमारा निवेदन है कि आप सब सुशिक्षित है, आप सब बुद्धिमान है, आप सब पुण्यवान है, तो आप सब शास्त्र ज्ञान लेके विचार कीजिए कौन वास्तव भगवान है। तो उत्तर बहुत सरल है, मैं देता हूं, कृष्ण ही है। परंतु केवल चूंकि मैं बोलता हूं आप ग्रहण मत करो, आप भगवद गीता यथारूप का पाठ कीजिए, श्रीमद भागवत पाठ कीजिए, और शास्त्र में जो व्यास देव हमको दिया है उसको उसके अनुसार आप समझ लें। ये हमारे निवेदन है, निवेदन है। हरे कृष्ण, बहुत धन्यवाद। तो अगर किसी का प्रश्न हो, मैं प्रयास करूंगा गुरु प्रदत्त शास्त्र ज्ञान के अनुसार उत्तर देना। ठीक है, कुछ प्रश्न होता पहले? हरे कृष्ण। अच्छा, आप किसी का कोई प्रश्न हो तो सबसे माया से आगे आगे यहाँ पर माइक है। हरे गुरु जी, मैं अभी जो बैंक से एटीएम से पैसा निकालने जा रहा था, तो रास्ते में देखा तो हॉस्पिटल के पास भीड़ लगी हुई है, और पूछा तो क्या लगे हुए भीड़ लगी हुई है। तो मैंने सुना कि गुरु महाराज जी आ रहे हैं, तो मैं आपके दर्शन के लिए बहुत ही ललायक था, तो मैं जैसे पैसे जो है घर गया और घर में पैसे रख करके फटाफट भागा कि कहीं गुरु महाराज जी वहां पे आ तो नहीं गए। फिर इसके बाद मैं आया और आपके दर्शन हुए, मुझे बहुत खुशी है। गुरु महाराज जी इस दुनिया में जो अपने भगवान समझते हैं या गुरु महाराज जी का चोला पहन करके कहते हैं कि हम भगवान हैं, तो कोई शीर्षम है श्री ओ राम रहीम और क्या नाम है बता नहीं सकता हूँ, गुरमीत राम, उन्होंने गुरु महाराज जी का चोला पहन के कहने लगे कि हम भगवान हैं। और इतनी दुनिया, मैं सिरसा कभी गया नहीं हूँ लेकिन मैंने कभी कभी टेलीविजन पे या देखा हूं कितनी दुनिया उनके पीछे भाग रही है, भगवान है भगवान है भगवान है। तो ज्ञान की बातें हैं, जिसको ज्ञान मिल जाता है उसी को भगवान ग्रहण करते हैं। तो मैं श्रीमान जी से आग्रह करूंगा कि गुरु जी आप उनको जो चोला पहन के झूठी कहते हैं कि मैं भगवान हूं, तो गुरु जी आप उनको शिक्षा क्यों नहीं देते हैं कि क्यों ये तुम झूठी चोला पहन करके दुनिया को बेवकूफ बनाते हो कि हम भगवान हैं। लेकिन भगवान तो एक ही है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे रामा हरे रामा। मैं श्रीमान जी से आग्रह करूंगा आप सिरसा जाकर के श्री गुरु रहीम क्या नाम रखा गुरमीत राम जी के चेलों को और गुरु को भी प्रवचन दीजिए कि तुम जो झूठी अफवाह फैलाते हो ये फैलाना बंद करो और भगवान एक है श्री कृष्ण। मेरा प्रश्न आग्रह What is it in brief? I couldn't catch it all. There's different people claiming to be advertised. Particular person in Punjab, Guru Preet Singh Kandalankar, in Sirsa, claiming himself Bhagwan. So he's asking that why don't you go and preach them, saying that the actual Bhagwan is Krishna and they are just imposters. So I say prachar karte hain. वो व्यक्ति का नाम इसके पहले कभी नहीं सुना, क्या नाम है गुरु क्या, तो ऐसे है तो कभी कभी हम ऐसे बोलते हैं कि भारत देश सबसे भाग्यवान देश है क्योंकि पूरा विश्व में असंख्य ब्रह्मांडों में केवल एक भगवान है, परंतु भारत में जितना ग्राम इतना भगवान, हर एक ग्राम में एक अलग अलग भगवान है। तो ये सब छोटे छोटे भगवान के पास हम क्यों जाएंगे? ऐसे छोटे छोटे लोग को इतना सब महत्व हम क्यों देंगे जिनके मन थोड़ा जिनके दिमाग थोड़ा ठंडे है और सच कथा सुनने के लिए प्रस्तुत है उन आप लोग जैसे के बीच में हम प्रचार कर सकते। जो ऐसे विभ्रमित है और सोचते है कि हमारा गांव का भगवान सही भगवान है, दूसरा गांव का भगवान सही भगवान नहीं है, तो ऐसे लोग के बीच हम क्या कहेंगे? तो बड़े मूर्ख है मैं, हम ऐसे प्रचार कर सकते हैं, लेकिन ऐसा है कि जो जिनके जिनकी बुद्धि ऑलरेडी ऐसे भ्रष्ट हो गया, ऐसे लोग को बदलना मुश्किल है। फिर भी हमें प्रयास करना चाहिए, लेकिन हम हर एक कहते हुए भगवान के पास नहीं जाएंगे। बहुत है, असंख्य है, कितना गाउन है भारत में, कुछ गाउन है जिसमें दो तीन भगवान है, ऐसे कंपटीशन हो रहा है। कौन बनेगा क्रोपति उसको छोड़ दो, कौन बनेगा भगवान। भारत में भगवान बनाना सरल है, क्रोपति से बनाना, क्रोपति बनाने के लिए कुछ काम करना पड़ेगा, लेकिन भगवान बनने के लिए तो सिर्फ साहस होना चाहिए। तो मैं भी भगवान हो सकता, अगर मैं आपके बीच आके बोला था कि मैं भगवान हूं, तो कुछ लोग तो ऐसी बात स्वीकार की। तो इसलिए हम भगवद गीता यथारूप, आत्म साक्षात्कार का विज्ञान इत्यादि सभी पुस्तक का वितरण करते मानव समाज में, जिससे लोग तो वास्तव शास्त्र ज्ञान मिलके समझ सकते हैं। तो वास्तव धर्म क्या है, वास्तव भगवान कौन है, वास्तव भक्ति क्या है। मुझे एक शंका का निवारण करना था। भगवान कृष्ण ने कहा है विनाश आए तो दुष्ट साम, ऐसा एक श्लोक में बोला है भगवत गीता में भी और महाभारत में भी। जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था तो पितामह भीम द्रोण इत्यादि इत्यादि महापुरुष वहां पर उपस्थित थे, लेकिन उस कुकृत्य को देखते रहे। इसका विवरण महाभारत में कुरुक्षेत्र के मैदान में भी भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया कि ये लोग मेरी दृष्टि में उसी दिन मर चुके थे जिस दिन मैंने उस कुकृत्य को उस भरी सभा में देखा। मेरा कहने का अर्थ यही है कि विनाशाय के संस्कृतां दुष्टों को का विनाश करने के लिए, या जो अधर्मी है जो धर्म का मरण नहीं जानते उनका विनाश करने के लिए, या जिनसे धर्म की हानि होती है रात होता उनका विनाश करने के लिए भगवान कृष्ण ने वो सारा उपक्रम महाभारत का किया। आज के समय में भगवान इस सारे काम को देख रहे हैं, लेकिन क्या ऐसा आभास होता है कि जो इसकी स्थापना के लिए कुछ काम ऐसा करते हैं विनाश या चतुष्कृतम। कलयुग में यदि भगवान तस्वीर या बाण से दुष्कृति का विनाश किए थे तो पूरा दुनिया तो शून्य हो जाता, तो लगभग सभी लोग तो दुष्कृति है। और लोग जो आपन को पुण्यवान मानते हैं तो ऐसे लोग भी दुष्कर्म करते हैं, क्योंकि आजकल क्या सुकर्म क्या दुष्कर्म है तो स्पष्ट क्या नहीं है मानव समाज में। आजकल बहुत से लोग तो चाय पीते हैं, वो बड़ा पाप नहीं है तो फिर भी दुष्कर्म है, तंबाकू पीते खाते हैं, अंडा प्याज लहसुन ये सब खाते हैं, ये सब दुष्कर्म है। और माता पृथ्वी को बहुत परेशान देते हैं, पटियाला आजकल प्रसिद्ध है वो क्या इंजन बनाने के लिए इंडियन रेलवे, लेकिन उसको उग्र कर्म बोलते, भूमि माता को परेशान देते ये सब लोहा निकालना भूमि माता से। तो इसलिए भगवान इस कलयुग में आते हैं और दुष्कर्म के विरुद्ध हरि नाम प्रचार करते हैं और दुष्कृतियों की दुर्बुद्धि बदल देते हैं हरि नाम और कृष्ण भक्ति के द्वारा। तो इस प्रकार विनाशी जन दुष्कर्मी जन का विनाश होते है, उनकी दूषित बुद्धि का विनाश करने से। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव कैवलम कलो नाश्चैव नाश्चैव नाश्चैव गतिर अन्यथा। इस कलयुग में हरि नाम के अलावा कोई हरि नाम के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है परम गति प्राप्त करने के लिए। तो हरि नाम से लोग जो दुरात्मा है दुष्कृति है उनकी बुद्धि शुद्ध बनाना है। ऐसे ही जैसे आप लोग तो सब पुण्यशाली है इसलिए आपका वो छुट्टी का दिन है आज, तो आप तो टीवी देख सकता या तमाशा देख सकता या 12 बजे तक सोते रह सकता, लेकिन आप यहां आया है कृष्ण कथा सुनने के लिए धर्म कथा सुनने के लिए। तो जिससे आप तो सन्मार्ग मिल सकते हैं। हम चैतन्य महाप्रभु की वाणी प्रचार करते हैं और आप यदि इस चैतन्य वाणी चैतन्य महाप्रभु की प्रचारित भक्ति ग्रहण करेंगे तो आप भी दूसरों को प्रचार करेंगे और दूसरे लोग आपका चेहरा देखने से समझ लेंगे कि आप कुछ मिलते हैं जो ज्यादा पैसे मिलने से नहीं है। आप इतना उज्जवल होंगे आप इतना संतुष्ट होंगे कि दूसरे लोग भी आप जैसे होने की इच्छा करेंगे। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु का प्रचार का प्रसार होते हैं। आप चैतन्य महाप्रभु हरे कृष्ण आप चैतन्य महाप्रभु का विशुद्ध मार्ग ग्रहण कीजिए फिर और भी लोग ग्रहण करेंगे और इस प्रकार प्रचार का विस्तार होगा और पूरा विश्ववासी का परम कल्याण होगा। सबको कटना तो आज काल नहीं चलेगा फिर सबका कटना पड़ेगा। चैतन्य महाप्रभु महावरण्य अवतार सबसे उदार अवतार है। तो जो सबसे बड़े पापी है तो ऐसे लोग को चैतन्य महाप्रभु प्रेम प्रदान करते हैं हरि नाम के द्वारा। हरे कृष्ण। तो आप कुछ कहो। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण। तो राजस्व प्रभु लुधियाना इस काम के जैसे कुछ बताना चाहिए। हरे कृष्ण। हम आमंत्रण करते हैं कि राजसूय प्रभु कुछ कहेंगे। सभी अपने अपने हाथ ऊपर कीजिए और प्रेम से बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे हरे हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम राम राम राम राम हरे हरे हरे हरे जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। जय। तो महाराज जी ने लगभग 1-1.5 घंटे प्रवचन किया और वो भी प्रवचन हिंदी में किया और गीता भागवत शास्त्र के आधार पर किया। ये महाराज जी के लेक्चर के बाद महाराज जी के प्रवचन के बाद आप किसी ने ताली नहीं बजाई। हरे कृष्ण। चलो बोलने से बजाए माताओं ने ज्यादा बजाई प्रभु लोग नहीं बजा रहे थे। हरे कृष्ण। आप विचार कीजिए महाराज जी का जन्म इंग्लैंड में हुआ लंदन में ठीक है। उन्होंने हमारी कृष्ण भक्ति अपनाई ठीक है। गीता भागवत सभी शास्त्रों का अध्ययन किया और फिर हमारी भाषा में हमें और कृष्ण भगवान के बारे में सुना रहे। कितनी बड़ी बात है कितनी बड़ी बात है। हरे कृष्ण। और वो भी समझा रहे हैं कि कृष्ण ही भगवान है। गीता के अनुसार भागवत के अनुसार वेद पुराणों के अनुसार सभी सनातन धर्म के ग्रंथों के अनुसार एक ही सारांश निकलता है कि कृष्ण ही भगवान है। और भी बहुत सारे देवी देवता हैं भगवान के अवतार हैं लेकिन कृष्ण भगवान परिपूर्णतम परमेश्वर है। सभी अवतार कृष्ण भगवान से प्रकट होते हैं। सामान्य धारणा ऐसी है कि विष्णु के अवतार हैं कृष्ण लेकिन गीता के अनुसार कृष्ण जो है मूल है। इसलिए भागवतम में भी गीता में भी चैतन्य चरितामृत में भी सभी शास्त्रों में क्योंकि हम लोगों को शास्त्र का ज्ञान नहीं है इसलिए जो सुन लेते हैं इसी के अनुसार वो परंपरा चल जाती है। लेकिन गीता भागवत पुराण उसका अगर अच्छी तरह अध्ययन किया जाए और गर्ग संहिता में गर्ग मुनि ने तो और दोनों हाथ ऊपर करके कृष्ण भगवान को परिपूर्णतम परमेश्वर पूर्ण नहीं परिपूर्णतम परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण अखिल ब्रह्मांड पति परिपूर्णतम परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण सभी अवतार सब देवी देवता जितने हैं सब कुछ कृष्ण भगवान से प्रकट हो। तो ये रहस्य की बात महाराज जी आपको समझा रहे हैं कि कृष्ण ही भगवान है और जो कृष्ण की पूजा कर लेता है वो सबकी पूजा कर लेता है फिर उसको किसी और की पूजा करने की जरूरत नहीं रहती। गीता में भगवान कह रहे हैं कि मेरी पूजा न करके दूसरे किसी और की पूजा करता है वो उसकी बुद्धि जो है कामनाओं के द्वारा हरण हो गई मतलब मूर्ख है ज्यादा बुद्धि नहीं है उसकी। दूसरे किसी की पूजा करता है लेकिन मेरी पूजा नहीं करता वो वास्तव में मेरी ही पूजा है लेकिन विधि पूर्वक नहीं है शास्त्र के अनुसार नहीं है। इसका मतलब क्या है भगवान कहना चाहते हैं कि जो देवी देवता शिव ब्रह्मा जितने और हैं ग्रह नक्षत्र जितने सब कुछ हैं उनके पास वरदान देने की जो शक्ति है भगवान बोल रहे कि मैं ही देता हूं उनको। ब्रह्मा जी के पास जो शक्ति है शिव जी के पास जो शक्ति है दुर्गा देवी के पास जो शक्ति है गणेश जी के पास जो शक्ति है गीता में भगवान कह रहे हैं कि वो शक्ति मैंने ही इनको दी है। बाप ने बेटे को 1000 रुपए दिए और फिर बेटा किसी को दे रहा है और बाप कह रहा है भैया मेरे पास आओ मेरे पास इससे बड़ा खजाना है मैंने सिर्फ इसको 1000 रुपए दिए हैं लेकिन मेरे पास तो 2,00,000 रुपए हैं। लेकिन बाप के पास नहीं जाके कोई बेटे के पास जाए ऐसी बात है देवी देवताओं के पास, ग्रह नक्षत्रों के पास, शिव ब्रह्मा के पास जो भी शक्ति वरदान देने की है वो कृष्ण भगवान से ही उनको मिली हुई। इसलिए गीता में बड़े अच्छे ढंग से बार बार कहा, भागवतम में बार बार कहा, भागवतम में तो भगवान कृष्ण ने प्रैक्टिकल करके बताया। ब्रह्मा जी को डांट लगाई, इंद्र को डांट लगाई, शिव परिवार को परास्त किया, यमराज को परास्त किया, मृत्युदेव को परास्त किया। भागवतम में कृष्ण भगवान ने प्रैक्टिकल करके ये साबित किया कि मैं ही कृष्ण सो भगवान स्वयं, सब मेरे कंट्रोल में है। आप लोग भागवत को तो मानते हैं, जहां भी भागवत की कथा होती है भागवत सुनने जाते हैं, भागवतम में हमारी सत्ता है। तो भागवतम में कृष्ण भगवान ने प्रयोग करके बताया, देखो ब्रह्मा मेरे कंट्रोल में, इंद्र मेरे कंट्रोल में, सूर्य चंद्र सभी मेरे कंट्रोल में, यहां तक कि शिव परिवार भी मेरे कंट्रोल में, मेरे से परे नहीं। माणासुर संग्राम में ये कथा आती, तो महाराज जी ने इतने सुंदर ढंग से स्थापित किया कि कृष्ण ही पूर्ण ब्रह्म, पूर्ण पुरुषोत्तम पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण है, उन्हीं से सबको शक्ति मिलती है, उनके सिवाय दूसरा कृष्ण है। मतः परतरम नान्य, भगवान ने कहा कि मेरे अलावा और कुछ है ही नहीं। सूत्रे मणि गणाएगा, जैसे सूत्र के ऊपर मणियां टिकी रहती है उसी प्रकार मेरे आधार पर सब कुछ है, मैं सबका आधार हूं। इसलिए माधव की सेवा ही मानव सेवा है, एक बहुत बड़ी गलतफहमी आज हमारे समाज में व्याप्त है कि मानव सेवा माधव सेवा। पहले किंवदंती थी, कहावत थी कि माधव सेवा मानव सेवा, लेकिन कुछ ऐसे नास्तिक राजनीतिक लोग आए कि अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए उन्होंने उस किंवदंती को उल्टा कर दिया और कहा कि मानव सेवा ही माधव सेवा। लेकिन गीता भागवत इसको स्वीकार नहीं करते, माधव सेवा मानव सेवा है, क्योंकि जितने मानव हैं सभी कृष्ण के अंश हैं। गीता के अनुसार ममे वांछ जीव लोक, जितनी जीवात्मा है, इंसान की तो बात जाने दो, जितनी जीवात्मा है सभी कृष्ण की अंश है। तो कृष्ण की सेवा, कृष्ण की भक्ति, कृष्ण को संतोष देने से सभी जीवात्माएं अपने आप संतुष्ट हो जाती है। जैसे प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं कि पेड़ की जड़ में पानी डालने से पूरे पेड़ में अपने आप पानी पहुंच जाता है, हमारे पेट में खुराक डालने से हमारे पूरे शरीर में शक्ति पहुंच जाती है। इसी प्रकार कृष्ण की भक्ति, कृष्ण की सेवा, कृष्ण का नाम लेने से सब जीवात्माएं अपने आप संतुष्ट हो जाती है। लेकिन अगर इसका उल्टा आप कर दो, उल्टा क्या होगा? उल्टा यह होगा कि पेड़ के पत्ते पत्ते पे पानी डालो, पेड़ की डाली डाली पे पानी डालो, पेड़ का जो फल है उसके सभी अलग अलग खुराक दो, तो परिणाम क्या होगा? न पत्ता फलवित होगा, न टहनी को शक्ति मिलेगी, न फूल को शक्ति मिलेगी, और धीरे धीरे पूरा पेड़ जो है सूख जाएगा। इसी प्रकार खुराक को जो है अपने हाथ में रख लो, अपने सर पे रख लो, अपने पैरों पे रख लो, अगर मुंह के द्वारा पेट में नहीं डालो तो क्या होगा? इसी प्रकार दूसरे दूसरे सब की सेवा करो, इंसान की सेवा करो, देवी देवताओं की सेवा करो, उसकी सेवा करो, इसकी सेवा करो, लेकिन कृष्ण की सेवा नहीं करो तो किसी को कुछ लाभ होने वाला नहीं है, लेकिन कृष्ण की सेवा करो और कृष्ण के संबंध के साथ और सबकी सेवा करो। जैसे हमने यहाँ भोजन का प्रबंध किया है, सबको खिलाएंगे, लेकिन ये भोजन कृष्ण का प्रसाद होगा, तो लोगों को खिलाना है लेकिन कृष्ण का प्रसाद खिलाना, इस तरह कृष्ण से संबंध बना के, कृष्ण के संबंध के बिना जो भी कुछ किया जाता है पाप है। देखो एक व्यावहारिक धर्म होता है और एक पारमार्थिक धर्म होता है, व्यावहारिक धर्म और पारमार्थिक धर्म। इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि शरीर का धर्म और आत्मा का धर्म। तो हम लोग जो व्यावहारिक धर्म है, शरीर का धर्म है, उसके बारे में तो खूब चुस्त है, बड़े होशियार हैं। जैसे व्यावहारिक धर्म क्या है, किसी की शादी हुई उसमें जाने का, किसी के बेटे की बर्थ पार्टी है उसमें जाने का, दूसरे और भी बहुत सारे ऐसे प्रसंग, उसमें हम टाइम से पहुंच जाते हैं, समय से पहले पहुंच जाते हैं और पूरी शक्ति के साथ उसमें भाग लेते हैं, बड़े उत्साह के साथ। ये व्यवहारिक धर्म हो गया, व्यवहारिक धर्म निभाने में खूब होशियार है, लेकिन पारमार्थिक जो आत्मा का धर्म है उसके बारे में हमें कोई चिंता नहीं है। एक्चुअली भागवतम ने ऐसा कहा है कि जो अपनी आत्मा का कल्याण नहीं करता, शरीर के ही कल्याण में लगा रहता है, वो वास्तव में आत्महंता है, और जो आत्महंता है वो बहुत बड़ा पापी है। तो जो शरीर के धर्म में ही रचे पचे हैं, सुबह से शाम तक, जन्म लेने से मरने तक सिर्फ शरीर में रचे हुए, शरीर के अलावा उनको कुछ पता ही नहीं, आत्मा का तो कोई ज्ञान ही नहीं है। ऐसे सभी लोग आत्महत्या है, और आत्महत्या जो है सबसे बड़ा पापी होता है। तो वास्तव में पापियों की संख्या बहुत है, इसलिए महाराज जी कह रहे थे कि कितने लोगों को मारोगे। इसलिए प्रभुपाद जी ने मिशन शुरू किया चैतन्य महाप्रभु की परंपरा के अनुसार, कि आत्मा का कल्याण करना है, परमात्मा भगवान श्री कृष्ण से संबंध स्थापित करना है, तो इस कलिकाल में एक ही मात्र उपाय है, दूसरा और कोई उपाय नहीं। और वो उपाय क्या है जी? हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। ये महामंत्र मात्र महामंत्र के द्वारा ही, और हमारी जो शरीर की भावना है, जो जन्मों जन्मों से हम इस शरीर की भावना शरीर के स्तर पर जिए हैं, कितने ही जन्म हो गए ये शरीर के स्तर पर जीते जीते, इसलिए ऐसी आदत पड़ गई है, ऐसी आदत पड़ गई है कि शरीर के परे कुछ समझ ही नहीं पाता। आप सुन तो रहे हैं आत्मा के बारे में, लेकिन फिर भी प्रैक्टिकल कुछ हाथ पड़ेगा नहीं भैया। जब तक आप खूब महामंत्र का जप नहीं करोगे, प्रभुपाद जी के अनुसार 16 माला रोजाना जप नहीं करोगे, 2 वर्ष 4 वर्ष 10 वर्ष के बाद फिर थोड़ा अनुभव होना शुरू होगा। ये नहीं, वास्तव में प्रभुपाद जी ने जो कहा है, हम ये शरीर से कोई दूसरे हैं, वास्तव में हम ये शरीर नहीं है। जब तक हम इस भावना में जी रहे हैं कि हम ये शरीर हैं, तभी तक तो हम जो है पशु की तरह जी रहे हैं। पशु में और हमारे में कोई अंतर नहीं है, पशु पूरी तरह शरीर की भावना शरीर के स्तर पर जीता है, उसे शरीर के अलावा और कुछ पता ही नहीं। कोई पशु को जाके आत्मज्ञान दो, उससे कुछ पल्ले पड़ने वाला नहीं। ऐसे जो पशु जैसे लोग हैं, आत्मा के बारे में सुनते हैं लेकिन कुछ समझ में आता नहीं। कवरिंग इतना हैवी है लेकिन महाप्रभु की कृपा से कितना बड़ा भी हैवी हो, कितने ही जन्मों का कवरिंग हो, लेकिन ये महामंत्र के द्वारा चमत्कार होता है। और प्रभुपाद जी ने सिर्फ भारतीयों के ऊपर ये नहीं, भारतीय लोगों के ऊपर तो सिर्फ एक दो जन्म का ही कवरिंग है, लेकिन जो अमेरिकन, यूरोपियन, रशियन गाय का मांस खाने वाले, व्यवचार करने वाले, उनके संस्कार में ऐसे लोगों के ऊपर भी ये महामंत्र ने काम किया, जादू किया और इतनी ऊंचे स्तर पर पहुंच गए, गुरु के स्तर पर, सन्यासी के स्तर पर और बड़े बड़े भक्तों के स्तर पर पहुंच गए। आप हमारी संस्था इस्कॉन में आकर देखो विदेशी लोगों का कितना उन्नति हुआ, और उस उन्नति का एक ही कारण है श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें और महामंत्र का जप। बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। और अगर ये महामंत्र गुरु की शरण ग्रहण करके करते हैं तो बहुत जल्दी प्रगति होती है, क्योंकि गुरु से दीक्षा लेने के बाद गुरु जी हमारा भगवान और ये महामंत्र के साथ संबंध जोड़ देते हैं। बिना संबंध के नाम लो वो भी फायदा होगा, लेकिन गुरु के द्वारा जो महामंत्र के साथ संबंध स्थापित कर दिया जाता है तब अगर आप नाम लोगे तो आपका 100 गुना स्पीड ज्यादा हो जाएगा और आपकी प्रगति बहुत जल्दी होगी। इसलिए हमारी आप सभी से प्रार्थना है कि इस महामंत्र को अपने जीवन का अंग बनाइए, ये महामंत्र को ऑक्सीजन बनाइए। जैसे शरीर में ऑक्सीजन के बिना काम नहीं चलेगा, ऐसे ही जीवन में महामंत्र के बिना काम नहीं चलेगा। कम से कम जितनी हम श्वासें लेते हैं 24 घंटे में उतना तो नाम लेना है। इसलिए प्रभुपाद जी ने बड़ा गणित पूर्वक और ये 16 माला का नियम रखा है। 16 माला का नियम, 16 माला का जप करने से इतना नाम हो जाता है जितना 24 घंटे में श्वास लेते हैं, एक श्वास के ऊपर एक नाम। इसलिए घर का काम, किचन में हो, ऑफिस में हो, कुछ भी कर रहे हो हर समय, और आपकी जवान के ऊपर तो ये महामंत्र होना ही चाहिए, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। और चमत्कार क्या होगा, जब आपको आपकी जीभ को महामंत्र का स्वाद मिलेगा तो 2 स्वाद तो आपके बंद हो जाएंगे। कौन कौन सा जी? एक तो जीव को जो है खाने का आदत है, जो भी देखती है खा लेती है। ये महामंत्र के जप से आपकी जीव को सिर्फ कृष्ण प्रसाद की आदत पड़ जाएगी, सिर्फ कृष्ण प्रसाद ही आपकी जीव खाना चाहिए। अगर ये महामंत्र का जप आप करोगे तो एक ऐसी अवस्था आएगी 2-4, 10-5 महीने में कि फिर आपको उसे प्रसाद खाने की इच्छा होगी। तो ये फायदा होगा, रेस्टोरेंट में इधर उधर कितनी बीमारियां हो जाती हैं खाने से वो सब बंद हो जाएगी, और महामंत्र के जप का स्वाद आपकी जीव को मिल गया तो सिर्फ प्रसाद खाना चाहेगी आपकी जीव। एक तो ये फायदा है, और दूसरा फायदा ये जीव को जो संसार की व्यर्थ की बातें करने की आदत है, माताओं को बहुत धन्यवाद है कि वही शांति से सुन रही है, ये तो माताओं से 3 मिनट से ज्यादा चुन नहीं लाया जाता, लेकिन पटियाला की माताएं जो बहुत महान है 1.5-2 घंटे से बड़ी शांति से सुन रही है हरि बोल। तो महामंत्र का जप करने से आपकी जीव को ऐसी आदत पड़ जाएगी कि आपकी जीव फिर संसार की वार्ता करना ही नहीं चाहिए। हरे कृष्ण, आप अगर चाहो तो दो महीने तक ये महामंत्र का 16 माला जप करके देख लो, और दो महीने के बाद अगर आपको ये दो फायदा नहीं मिले, सिर्फ प्रसाद खाने की आदत पड़ जाएगी और सिर्फ कृष्ण का नाम और कृष्ण की चर्चा लेने की आदत पड़ जाएगी, ये दो फायदा अगर दो महीने के बाद नहीं होगा, हमारे पास आके आप शिकायत कर सकते हैं, बहुत बड़ा चमत्कार है। हमारी आप सभी से यही प्रार्थना है कि कृष्ण भगवान की शरण लो और महामंत्र को अपने जीवन का अंग बनाओ और श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकों का अध्ययन करो, जीवन सफल होगा, जीवन सार्थक बनेगा, कृष्ण की कृपा होगी, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा होगी और महाराज जी की भी कृपा होगी। सभी प्रेम से बोलिए हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, हरे राम, हरे राम, राम राम, राम राम, हरे हरे, हरे हरे। ऐसा लग रहा है माताओं को थोड़ा भूख ज्यादा लगी है, प्रभु लोगों की तरफ से तो आवाज आ रही है, तो हम थोड़ा जो है देखना चाहते हैं कि पटियाला की माताएं ज्यादा होशियार हैं या प्रभु लोग होशियार हैं। एक बार प्रभु बोलेंगे, एक बार माताएं बोलेंगी, पहले माताओं का नंबर है, पहले मैं बोलूंगा उसके बाद आप बोलिए, बोलिए हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। देखो आपको पहला चांस दिया है, अभी प्रभुओं का नंबर है, मेरे बात बोलेंगे हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। और एक विशेष अनुरोध है कि मैं दो शब्द कहूंगा बंगाली भाषा में। हमारे बीच कोई बंगाली भक्त है क्या? एक आरो अनेक आछे, तो ऐ समय हमें बेशी कथा बोलबो ना, कारण समय खूब देरी हो गेछे। तो ये बुक स्टले आमार आछे, ओई कैसेट आछे, সিডি আছে, যার মধ্যে আমার কত সত্তর আশি সেই রকম কথা আছে বাংলায়। তো বাংলায় আমি এইতে বলব, হরি কৃষ্ণ বলুন এবং সুখী রহুন। হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম সুখী থাকুন। এখন আমার বাংলা তো মনে মিক্স হয়ে গেছে হিন্দির সাথে।